من الماء والطين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين أبو بكر عمر عثمان وحيدر محمد مصطفیٰ دے یار وہو علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مر بھر اساڑی آر وہو اسا تو عشق آجیتی ہے بازی اس دا جیتن اساڑی یار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مرد اساڑی آر وہو احد احمد دا تھیا اظہار وہو تعال اللہ محمد یار وہو معزز و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام دے اندر لا تعداد ہدیہ درود و سلام بعد ازاں بندہ ناچیز خطبہ جمعت المبارک واسطے پہلی مرتبہ جناب دی جامع مسجد فیض مدینہ جڑی پورے پاکستان اور عالم اسلام دے اندر رضوی شہید رحمت اللہ علیہ دے نام نال مشہور ہے حاضر خدمت ہویا ہے اللہ رب العالمین کلمات حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے. فقیر انٹرویو دین واسطے نہیں حاضر ہویا, نہ کسی قسم دا امتحان دین حاضر ہویا. جناب محترم برادر مکرم کاموکی دے دوستاں نے فقیر کول تاریخ لئیے, میں اس حوالے نال جناب دے سامنے حاضر خدمت ہاں. اللہ رب العالمین جناب دا آونا اور بندہ ناچیز دا سنانا سب قبول و منظور فرمائے. میں لمبی چوڑی آیت تلاوت نہیں کی تھی, کلمہ طیبہ دا ایک حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی آیت دا ایک حصہ بھی ہے, کلمہ طیبہ دا ایک حصہ بھی ہے. میں اس جملے اور فقرہ طیبہ محمد الرسول اللہ دا صرف پہلا لفظ محمد اسے دے حوالے نال ہی جناب دے سامنے اپنا ناقص جا علم بیان کراں گا جو اللہ دی طرفوں عطا ہویا ہے. رب سونا شرح صدر عطا فرمائے. عزیزان گرامی, اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی نام. احمد اور محمد دو نام سرکار دے ذاتی نے اور باقی تمام اسماء طیبہ صفاتی نے. لیکن اس ذاتی نام نو اگر حقیقت دی نظر دے نال دیکھیا جائے تو ایسا ذاتی ہے جدے اندر سارے صفاتی نام آ جاندے نے. ہر نبی رسول دا سادے نبی پاک تو علاوہ کسے نبی رسول دا نام اس نبی دے مقام اور عظمت نو اجاگر نہیں کردا, اس نبی دا مرتبہ نام تو ظاہر نہیں ہوندا. مثلا نوح جے نوحہ تو بنائیے تو رون والے تاہم مرتبہ مقام سامنے نہیں ہوگا. ابراہیم بمانا ابن رحیم مہربان باپ کے مانا مہربان ابن رحیم, تو عبرانی لفظ ابراہیم مہربان باپ. مرتبہ اور مقام پہ آپ کا خلیل ہے, آپ پہ خلیل اللہ نے, لیکن وچوں نام تو اے مرتبہ مقام سامنے نہیں آؤں گا. ابن رحیم آپ نو اس واسطے کیا جانتا ہے کہ آپ بیت المامور دے نال آسمان نہ دے اتے تشریف فرما لے, اور جن بچے مسلمانوں دے فوت ہوندے نے معصوم بچیاں تے معصوم بچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول آسمان دے اتے تربیت حاصل کرتے ہیں. ابن رحیم مہربان باپ کیونکہ سارے مسلمانوں دے معصوم بچے بچیاں دے بحیثیت باپ ہون دے اسمانا دے اتے او طبیعت اور انہاں نال شفقت ورت دے نے اس واسطے آپ نو کیا جاندہ ہے ابراہیم لاہمے دے تو بھی آپ دا مرتبہ اور مقام اور حیثیت اجاگر نہیں ہوندی کہ آپ تو خلت مقام خلت دے فائز نے اور نام ہے ابراہیم اسی طرح غرض موسیٰ عیسیٰ یہ جتنا اسمائے طیبہ نے انبیاء علیہ السلام دے انہا ناما تو انبیاء دا مرتبہ اور مقام نہیں اجاگر ہوندا ایک نام محمد ایسا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ایسا ہے کہ جس نام تو پتہ لگ جاندا ہے کہ کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دہا کی مقام ہے اللہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حمد تو اور حمد دا معنی ہے هو الثناء بالجمیل علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا توجہ کرنا بات عام سنیا نہیں ہونی حمد دا معنی ساڈی بولی وچ کیتا جاندا ہے تعریف مگر عربی زبان دے اندر علم معنی بیان بدوی منطق فلسفے دے ماہرین علماء لغت والے تعریفہ کیتیاں نے حمد دی او ثناء بالجمیل علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا کہ کسے دی تعریف کرنا ایسی خوبی اور شان اور کمال نو سامنے رکھ کے جیڑی خوبی حسن کمال شان اور عظمت اس تعریف والے دے اختیار دے وچ ہوے سمجھو بات نو ہو ثناء بالجلیل علی الجمیل الاختیاری تعریف کرنا خوبی دے نال اچھے لفظاں دے نال علی الجمیل الاختیاری جیڑی شان نو سامنے رکھ کے تعریف کر رہے ہیں او شان عظمت اور مقام اس تعریف والے دے اختیار وچ ہوئے جمیل اختیاری ہوئے بے اختیاری نعمتن کانا او غیرہا پاوے جیدی تعریف ہو رہی ہے او دی طرفوں نعمت آوے تے پاوے نہ آوے بات ذرا اتنی سطح دیئے میں پنجابی دے سادے لفظیں سمجھا رہا ہوں اونجے گلہ ہوئی بندے سمجھ دینے جیڑے کے علماء نے اور ایم بارہ تقریرہ ہڑا بھی نہیں اوہ عالم جی نے درس نظامی مکمل کیتا ہے اونو پتا لگتا ہے کہ ایک ہی شے لیکن انشاءاللہ چشتیاں بزرگان دے جوڑے آندا صدقہ فقیر رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دی جامعہ مسجد پہلی مرتبہ خطبہ آستے حاضر خدمت ہویا ہے یہ ہوئی مسئلہ جڑا علماء سمجھ دینے میں تو انو جٹ کے لفظیں سمجھا دیا ہوا سناؤ بالجمیل علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا ہو غیرہا کسے بھی تعریف کرنا ایسی خوبی دے پیش نظر ایسے کمال دے پیش نظر ایسی عظمت دے پیش نظر ایسی شان نو سامنے رکھ کے جیڑی شان خوبی حسن کمال عظمت او دے اختیار دے وچ ہووے بے اختیاری خوبی بے اختیاری حسن بے اختیاری کمال اگر اس دے اتے تعریف کیتی جائے گی اس نو عربی وچ حمد نہیں کہندے او دے واسطے عربی دے اندر لفظ بولیا جاندا ہے مدح دا میم دال ہے مدح مدح دا معنی بھی تعریف نبی پاک دے جننے بھی اسمان ہیں غور کرنا سرکار دے جننے بھی اسمان ہیں شیخ محی الدین ابن عربی سرکار جنہ دا نام شیخ اکبر پیر مہر علی شاہ گولڑوی لجپال جیسے بھی جنہ دیاں کتاباں پڑھتے پڑھاندے رہے نے جنہ نے تصوف کی معروف کتاب فتوحات مکیہ شریف مکے چ بیٹھ کے لکھی کعبۃ اللہ دی چھت تے رکھ چھڈی اس لیے سیاہی کچی ہوندی سی چھاپے نہیں سن ہوندے اور کعبے دی چھت تے رکھ دتی تے آکھیا یا اللہ ایک سال اس چھت تو نہیں چکاں گا جیڑا لفظ غلط ہوئے بارش دے پانی نال آپے مٹ جاوے جیڑا صحیح ہے وچ رہ جائے سال تو بعد کتاب کعبے دی چھت تو اٹھائی لفظ با لفظ جیویں محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے لکھے سی اسی طرح حرف با حرف موجود ہے سی او شیخ محی الدین ابن عربی فرماندے نے نبی پاک دے ایک ہزار نام نے جس طرح کے رب دے ایک ہزار نام نے مزید بنا رب دے نام ایک ہزار تو صوفیاء نے صاحب روح المانی جیسے مفسرین نے وہ فرما دے نے جن خدائی دے ذرے نے اینے ہی رب دے نام نے اور اینے ہی مصطفیٰ کریم دے نام نے کیوں نام کہندے نے اونوں جڑا جڑا نام ہے اودی ذات دسے جدوں فضل احمد چشتی بولیا جائے گا پھٹ پتا لگ جائے گا او جڑا فلانا جامعہ خدمت الاسلام ٹاؤن شپ دے اندر تدریس کرتا ہے جامعہ مسجد بلال کاموکی دا سابق خطیب ہے جدو نام لواں گے محمد اکرم رضوی ایمان نال دسو اے لفظ اودی ذات دس دین گے کہ نہیں ان لفظاں تو اودی ذات دا پتہ لگ جائے گا کہ نہیں ہر شے خدائی دی ہر ذرہ بھاویں توں تے بھاویں میں بھاویں خانہ کعبہ تے بھاویں مسجد ہر شے خدائی دی رب تے رب دے حبیب دا پتہ دیندی ہے وفی کل شین لہو آیتن تدلو علان لہو واحدو حیدر کرار فرماؤں دے ہر چھے دے اندر نشانی موجود ہے جڑی دستی ہے عید بناون والا ایک ہے تے جے میں اسنو بناون والا ایک ہے جے دے صدقے بنی ہے اومی ایک ہے سمجھو گل نو او سنا او بل جمیل مدار حمد فرقی اور فرما ایمان والے آپ مدا او خوبی جڑی بے اختیاری او دے اتے جدو تعریف کیتی جائے گی بے اختیاری کمال نو سامنے رکھ کے تعریف کیتی جائے او دے واسطے عربی دے اندر لفظ مدا بولیا جاندہ ہے اس واسطے عربی دا مقولہ تے محاورہ ہے مدح تلو لو آلا صفائے ہی میں تعریف کیتی موتی دی او دے حسن و جمال دے اتے لیکن موتیاں دا حسن و جمال موتیاں دی خوبی تے شان موتیاں دی خوبصورتی موتی دے اپنے اختیار وچ نہیں او دا حسن و جمال اپنے اختیار وچ نہیں او بے اختیار چیز ہے ایہی وجہ ہے جدوں کوئی پتھر نال پیر وج جائے کوئی یا پتھر بندے نو وج جائے آدمی پتھر نال نہیں لڑدا کیونکہ پتھر بے اختیاری چیز ہے عربی دا محاورہ او دے واسطے بولیا جاندا ہے مدح تلو لو علا صفائہ میں تعریف کیتی ہے میں مدح کیتی ہے ہاں جی موتیاں دی او دے حسن و جمال تے خوبی دے اوتے مگر او دے واسطے لفظ مدح بول رہے ہیں کیونکہ حسن و جمال پتھر دا او دے اختیار وچ نہیں او بے اختیار شہر ہے اور حمد دا کی معنی او سناو بل جمیل علل جمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا تعریف کیتی جائے ایسی خوبی تے شان نو سامنے رکھ کے جیڑی حسن و خوبی تے کمال تعریف والے دے اختیار دے اندر ہوئے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجداں دے دروازیاں دے اتے جنے نام لکھے ہوندے نے والے دے اختیار دے اندر ہوئے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجداں دے دروازیاں دے اتے جنے نام لکھے ہوندے نے یاد کر رہے ہیں بدتمیز ساڈے مبارک ہوں درود پاک پڑھو صلاد و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اس واسطے حکم ہے بچیاں دی سب پچھلے پاسے ہونی چاہیے انہوں نے پتا سرد نہیں. بار صورت حمد کیا ہے؟ اختیاری خوبی نو سامنے رکھ کے تعریف کرنا. ایمان نال دسو بھائی جنیاں کتاباں ویکھیاں جے یا مسجداں تے دروازیاں تے لکھے نبی پاک دے نام پڑھے جے سرکار دا کسے جگہ تے نام ممدوح ہے؟ ممدوح سرکار دا نام کسے جگہ تے پڑھے یا حامد یا محمد یا احمد یا محمود؟ محمود ہے، حامد ہے، احمد ہے، محمد ہے، ممدوح نہیں. اور اے محمد نام کنے رکھیا ہے؟ نبی پاک دا نام محمد کسے بندے رکھیا ہے یا خود خدا رکھیا ہے؟ اور کدوں رکھیا ہے؟ جدو حالے خدائی وی وجود تے نہیں آئی اس ویلے دا رب نے اپنے پاک محبوب دا نام رکھیا ہے محمد، ممدوح نہیں. احمد و محمد نام ہے. کیوں؟ کہ ممدوح تو پتا لگتا ہے، ممدوح تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جدا یہ نام ہے وہ ہے بے اختیار. بات نہیں سمجھ رہے ہلے؟ مدا تا مانا ہوتا ہے بے اختیاری خوبی اور حسن و جمال نو سامنے رکھ کے اس دی تعریف کرنی. اور حمد ہے با اختیار شان اور عظمت نو سامنے رکھ کے تعریف کرنی. رب نے کملی والے حبیب دا نام اودوں دا رکھیا محمد جدوں دی خدائی دوجی وجود وچ نہیں آئی، رب نے اودوں ہی دس دتا کہ جے دا نام محمد ہے ہندے ہی با اختیار ہے. بھائی علمی گل پیا کرنا، وارث شاہ دی ہیر دا قصہ نہیں پڑھ رہا. پڑھنا انج گناہ بھی نہیں ہو اس واسطے کہ وہ پیار فانا کلام ہے. میں گل یہ پیا کرنا حدیث دے حوالے نال. بولو قرآن وچ رب دے حبیب دا نام ہے محمد کے نہیں؟ نبی پاک دا نام محمد اور احمد دونوں قرآن مجید دے اندر موجود نے. اور قرآن کدو دا ہے؟ قرآن کلام خدا ہے کہ نہیں؟ تو ایک قرآن خدا دا، خدا دی خدائی تو پہلو رب دا کلام ہے. تو ادوں دا رب نے نام رکھے ہے محمد. تے تو میں نام رکھیے نا اپنی اولاد پہ، سانو کی پتا ہے نکھترو کہو جا نکلے گا، پیڑے کرتوت کرے گا کہ چگے، پاک بنے گا کہ پلیز. سانو تے اپنی اولاداں دا پتا نہیں. اسی جدو نام رکھنے ہیں غلام رسول، پتا نہیں غلام رسول بنتا بھی ہے کہ نہیں. محمد اکرم نام رکھیے سانو پتا نہیں یہ نبی پاک دا نوازیا بنتا بھی ہے کہ نہیں. یہ تے کسے کامل دی نظر پوے تے بنا دے وے. سانو علم نہیں مگر رب کریم نو علم ہے کہ نہیں؟ رب تے کوئی جمے تے حالے نہ جمے رب پہلو ہی انہوں سمجھدا تے جاندا اے کہو جا بنے گا چنگے کام کرے گا اے دی حیثیت دے مقام کی ہوے گا انہیں کہو جائے کرتوت کرنے نے اپنے نام نو لج تے نہیں لاوے گا اپنے نام تے جیسے عمل کرے گا کہ نہیں اپنے نام ورگا ہوے گا کہ نہیں رب خوب سمجھدا اے رب سونے نے اپنے حبیب دا نام رکھیا محمد مندہ نام نہیں رکھیا کیونکہ مدح ہودی ہوندی ہے تعریف ہودی مدح اودے واسطے بولیا جاندا ہے مندہ اونوں کہندے نے جدے کم اختیاری نہ ہون جدے جناب حسن و جمال تے خوبیاں تے شان اختیار وچ نہ ہون اور جناب والا محمد اونوں کہندے نے جدا اختیار وی ہووے ہر شان اودے قبضے وچ ہووے با اختیار ہووے بے اختیار نہ ہووے جے بے اختیار ہے تے مر محمد ہو سکدا او بس سنا توجہ کر دلا میں صرف اسم محمد دے وچوں شان مصطفی بیان کر رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا آسی کسے بنے نہیں جاندے صرف نہیں عرض کر دینے آ جڑا کلمہ سی پڑھنے آ لا کلمہ سرکار دا ہے کہ نہیں جدو کوئی مسلمان ہوتا ہے دے ہوئی پڑھ دا ہے کہ نہیں لے مڑ اے ہوئی کلمہ صحیح پڑھ لئیے تے نبی پاک دی شان کی سامنے ہوں دیئے کلمے دی گل لے تے کلمے تے ہی مکنی ہے ایمان ہونا چیر نہیں آ سکتا جنہ چیر کلمہ پورا منیا جائے نہیں بندہ ایماندار ہو سکتا نہیں بھئی اسی منہ نال کہنے آ محمد الرسول اللہ دس ویکھنے آ ہن چکنے آ کتاباں شاہ شریف دیاں نبی پاک دے علماء دیاں ویکھنے آ کہ محمد کنوں کہندے نے محمد ہے حمد تو اور حمد دا معنی ہو سناو بل جمیل علل جمیل الاختیاری نعمتن کانا ہو غیرہا پاوے نعمت دوے تے پاوے نہ دے رے حمد واسطے ضروری نہیں حمد واسطے لازم نہیں کہ جے نعمت دےوے تے تعریف ہووے جے نہ دےوے تے نہ ہووے نہ او دی ذات ہی تقاضا کرے کہ میری ذات ہی ایسی ہو جس ذات دی تعریف تے حمد کرے گا اپنا مقام تے شان بڑھاوے گا توجہ کر محمد کے نو کہندے نے جدی بے شمار حمد الذی یحمدو حمد بعد حمد جدی حمد ہی حمد ہوے تعریف ہی تعریف ہوے مگر عام تعریف نہیں ایسی حمد و تعریف جیڑی ایسی شان ایسی کمال ایسی عظمت ایسا جناب حسن ایسی خوبی سامنے رکھ کے کیتی جائے جیڑی خوبی تے حسن و جمال جیڑا کمال ہر او دے اختیار اچ ہووے او با اختیار ہووے بے اختیار نہ ہووے نبی پاک سرکار دا نام محمد ہی دسدا ہے کہ جدوں دے محمد بنے نے رب نے اودوں دے ہر شے انہاں دے اختیار اندر کر دتی ہے ایتھ غور کر سرکار ایتھے بھی محمد تے حشر والے دہاڑے بھی اے نہیں سرکار ایتھے محمد نے اوتھے محمد نہیں ہون گے نا نا ایتھے بھی حمد اوتھے بھی حمد حمد دا لفظ پیا دسدا ہے نبی پاک ایتھے بھی با اختیار نے تے اوتھے بھی نہیں تے حمد محمد نام محمد جے کہندا ہے کوئی تے مننا پاوے گا او دی ہر خوبی تے کمال نبی پاک دا ہر حسن و جمال ہر حسن و کمال ہر شان و عظمت اونا دے اختیار دے اندر ہے ذرا غور کر میں پہلا لغت دے علماء دے حوالے نال گفتگو کیتی ہے ہن تینوں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت دے حوالے نال دسنا وا حسان بن ثابت کی فرماندے نے حسان بن ثابت فرماندے نے کان کا قد خلقتا کما تشاؤ و آسانو مل کا لم تارا تو علی واج معلوم مل کا لم تلے دل افسر بھی دینے تو انو حالے سمجھ نہیں لگی انہا کی فرمایا ہے وہ فرما دینے کملی والیا او جو کملی والیا ہر عیب تو باقی کہ انہ کا قد خلکتا محبوبہ گویا ان لگ دے خلکتا تو پیدا ہو لے کما تشاہو جیوے تو چاہتا ہے ابھی باجے میں تو چند آس ہے کما تشار مشیت مانا چاہنا جیڑا بے اختیار ہے انہیں کی چاہن پتھر بے اختیار ہے او دی کوئی مشیت نہیں کما تشار رب فرما دے کیفا یشا جی میں چاہا کر چھڑنا وا اپنے واسطے انہیں مشیت ثابت کی دیئے میں اپنے وا رب نے اپنے واسطے فرمایا کیفا یشا جی میں مرضی آوے کر چھڑدا ہے اور اپنے حبیب دے واسطے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو پہ فرما دینے اے کملی والے آقا اللہ کا قد خلقتا کما تشاؤ سونے آجے میں چاندار سے دسیا ہے کملی والا کما تشاؤ جی میں چاندار سے رب نے اومی پیدا کیتا ہے کیا مطلب سونے آ تو مشیت والا ہے بے اختیار نہیں تیرا حسن و کمال کاننا کا قد خلکتا اج مالو من کلم تالے دن نساؤ تیرے تو سونا مانے جمعی نہیں اور اگے فرمایا ہے کاننا کا قد خلکتا کما تشاؤ فرمایا اے حبیب جی میں تسی چاندے سا رب نے اومی بڑا لائے کہ مطلب تو آدھا پیدا ہونا مشیت پہ تحتے تو آدھا حسن و جمال تو آدھیاں تمام خوبیاں ساریاں دیاں ساریاں تو آدھے اختیار تے مشیت اچنے تو سی بے اختیار نہیں جدو اے بے اختیار نہیں تے رب نے تائیو ہی نام رکھے آئے محمد الرسول اللہ اے میرے حبیبہ تو محمد اے بولو کونے توجہ کرو ذرا سرکار تھے بھی محمد نے او تھے بھی دونوں جہاناں وچ ایتھے حمد اوتھے حمد ایتھے باختیار اوتھے باختیار ایتھے باختیار اوتھے باختیار جے اختیار نہ ہوے مڑ ممدو ہوئے محمد نہیں جے محمد ہے تا اختیار والا ہے بار بار سنو محمد دا مادا حمد ہے محمد دے حروف اصلی حمد نے حمد اختیار ثابت کر دیئے پتا چلیا ایتھے وی با اختیار اوتھے وی خالق کل نے مسجد تو آدھے اندر وہ ذوق شوق پیدا نہیں وجہ کی ہے کہ عرصہ وچوں کھیت جڑی لنگ گئی ہے جڑا عرصہ وچوں جناب گزر گیا ہے انہیں تانوں سست پا چھڈیا ہے ذرا گج کے کہہ دیو پتہ لگ جائے مینوں میں رضوی شہید دی مسجد دے اندر خطبہ دے رہا آپ فرماندے نے آدھا حضرت انہاں کوئی وکھری گل نہیں کیتی او فرماندے نے پر اے کملی والے تو ساری خدائی دا مالک ہے کیونکہ تیرا نام محمد ہے جڑا محمد ہے او ہر شے دی اختیار رکھن والا Allah! Allah! Allah! Allah! خالق کل نہایت کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ارے دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار ایتھے بھی محمد اوتھے بھی ایتھے بھی بادشاہ اوتھے بھی بادشاہ حمد ہندی اودوں ہی ہے جدوں اختیار والا ہوے جڑا بے اختیار ہے اودی حمد نہیں ہوے گی ایتھے بھی دونوں جہاں دونوں جہاں مدینے والے دی قسم ہے سارے ذوق نال کہہ دو دونوں جہاں اے آپ سب جاؤ اختیار جڑا نبی پاک نو منن والا ہے بڑا کواد ہو کے کہہ دے دونوں جہاں اے آپ سب جاؤ اختیار جڑا پودا درخت دے ہیٹھ پلدا ہے نا وہ فصل پھل نہیں دیندی تسی کیڑے درخت ہیٹھ پھل گئے ملیو مینوں نعرے نال گل نہیں میں تے چاہنا بھی تہاڈی توجہ ہوے اے نہ ہوے بھی ایک دا سر ہیٹھا تے دوجے دا اوتا کوئی ادھر کھڑک کرے تے کوئی ادھر کھڑک کرے نبی پاک نے ویکھیا ایک شخص نو پر نبھار پہ پڑے تے داڑھی پہ کھرکے حضور نے فرمایا اے دل نہ ہتھ ہوندا نا اے داڑھی نہ کھرکدا اے جڑی کھڑک ہوندی اے کدی ادھر تے کدی ادھر تے کدی ادھر اے اے پتہ لگدا ہے کہ جڑا سندا ہے پیا ایندا دھیان کسے ہور ماں نہیں لگا دل نہ ہتھ کوئی نہیں سارے کر کے کہہ دو دونوں جہاں اے آپ کے قد جاؤں اختیار میں اور فرما سرکار ایتھے بھی محمد ایتھے بھی محمد اگلے جہان بھی عرشاں تے بھی فرشاں تے بھی معلوم ہویا عرشاں والا بھی پاسا نبی پاک دے اختیار وچ فرشاں والا بھی ملک سارا اختیار وچ اور غور کر جدو کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت ہوئی اس لیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا فرماؤندیاں نے میں دیکھیا جناب کوئی نورانی شکلاں والے آئے بدل بدل ایک لے کے آئے بدلی ایک چھوٹی جی نور دی آئی انہیں میرے پاک بیٹے نو اپنے اندر چھپا لیا سمندران والے جانور بھی میرے نبی دی تعریف کر لیں جاؤ اٹھاؤ حدیث دے الفاظ مدارج النبوت دے اندر شیخ محقق رحمت اللہ تعالی نے سبل الہدا و رشاد کی سیرت خیر اللباد دے اندر امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمت اللہ علیہ مواہب دے اندر زرقانی دے اندر تمام سیرت نگاراں نے لکھے آئے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب بدلی نور دی وچ چھپا کے اور سارے سمندران دیا تہواں وچ پھرایا گیا سمندران دیا تہواں وچ پھرایا گیا جانور مچھلیاں حمد پیاں کردیاں نے جانور سمندر دے حمد پے کردے نے تاکہ پتا چل جائے دونوں جہاں ہے آپ کے نبی پاک سرکار ایتھے بھی پاک تیار تے اگلے جہان بھی توجہ کر اوتھے سرکار دا حدیث پاک دے اندر آندا ہے رب نے قرآن دے اندر فرمایا وامن اللیل فتہجد بہی کملی والے تو میری ذات کی خاطر رات نو جاگیا کر سونے تو تہجد پڑھے گا اسی تینو مقام محمود عطا فرماواں گے اسی تینو مقام عشاء بابا اس ہو مقام محمودا اے رب سونیا ساڈے نبی پاک نو مقام محمود عطا فرما مقام محمود مقام دا مانا کھلومن دی جگہ اے محمود مانا حمد والی حمد جو میرا چیلنج قسم خدا دی کر کے کہنا کسے حدیث تے پورے قرآن چوں اگر نبی پاک دے واسطے لفظ مدح دکھا دیو رب نے تعریف دا تعریف کیتی ہوئے لیکن لفظ بولیا ہوئے مدح دا جو قاتل دی سزا سو میری رب نے قرآن چی حمد کیتی ہے حدیث چی حامد محمود احمد محمد آئے تے انا سارے دا مادہ ہے حمد بے حمد ہے اے حوت سناو دل جمیل علل جمیل الاختیاری نعمت انکانا ہو گئے رہا جی بھی حمد کرنی ہے پامے نعمت دے وے تے پامے اوہ سنیا نو مل دیئے تعریف کر دینے کہ جیرے سمجھا او کاک نہیں دے تعریف ہے غور کر ایمان والے مقام محمود کیے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے صحابی انہاں دے شاگرد حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ اے تابعی نے او صحابی نے اور صحابی بھی ایسے نے کملی والے حبیب دے چاچا جان حضرت عباس دے بیٹے نے چھوٹے بچ پیدا ہوئے حضرت عباس نبی پاک دے کول لے کے آئے عرض کیتی کملی والیا رب نے برخوردار عطا کیتا ہے این دے واسطے دعا فرماؤ سونے نے دعا فرمائی اللہم فتح فی الدین وعلمہ التاویل یا رب سونے انو دین دا فقہ بنا دے غور کر کے فرمایا دین دا فقی دین دی فقہ عطا فرما دے اے دعا کون دین دینے پہ خود آمنا دے لال دعا دے رہنے اپنے چاچا جی دے بیٹے نو حضرت عبداللہ ابن عباس نو جنہ دا نام حبر الامہ لقبے پوری دنیا دیا تفسیران دا اصل منبع تے مرکز حضرت عبداللہ ابن عباس نے کملی والے نے فرمایا اے مولا انو دین دی فقہ عطا فرما دے معلوم ہویا فقہ اتنی عظیم چیز ہے دعا خود محبوب منگے تے عطا کرے اپنے صحابی نو جیڑے آندے نے جی ہم تو قرآن حدیث مول صاحب اے پرانا دور نہیں نواں زمانہ ہے قرآن حدیث دی گل کرو فقہ دی نہیں انہاں نوں جڑیاں کیڑیاں لڑدیاں نے لفظ فقہ تو پتہ نہیں کملی والے حبیب نے فرمایا اللہم فتح ہو فتین یا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس نو دین دی فقہ عطا فرما وہی فقہ امام اعظم ابو حنیفہ دی ہے اے ہوئی فقہ امام مالک دی ہے اے ہوئی فقہ امام شافعی دی ہے اے ہوئی فقہ امام احمد بن حنبل دی ہے وعلمہ التاویل یا اللہ تینو قرآن دی تفسیر سمجھا دے ایمان نال دسو کملی والے جدو دعا منگیے قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے اور قبولیت تے دردی لوندی بن کے کھلوتی ہوں انتظار اس قدو منہ چ لفظ مبارک نکلا تے میں قبول میں پوری ہو جاؤں مقبولیت باہر کھلوتی ہے قدو حبیب دے دہن مقدس جو لفظ نکلا میں پوری ہو جاؤں میں پوری ہو جاؤں مقبولیت لاز کر دیئے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے لے مقام محمود کیے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا عرش آدم تے سجے منے رب دا حبیب جلوہ فروز ہوئے گا سجے منے کدے عرش دے بولو نا عرش دے اے منے جانب تھاں ادھر ادھر سجے کھبے اے صرف نبی پاک واسطے وہی لا مکان کے مکین ہوئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہے یہ اے جناب گل کیتی ہے نبی پاک حشر دا دن ہوے گا صحابی فرماندے نے سرکار کدے تے بیٹھن گے بولو نا کدے تے بیٹھن گے عرش مول بول گئے او سنی ہی بول جاندا عرش اینو کوئی پتہ نہیں کدے جائے ہاں جی جیڑی شاہ ویکھو اینو ہی بھلی اے سنی دا ماننا سن تو سمجھ بیٹھا نبی پاک عرش آدم تے سوار ہون گے اگلے لفظ سنو انو آکھیا گیا مقام محمود کیا آکھیا گیا حمد والا مقام اوتھے اپنا بھی حمد کرے گا سرکار سامنے جلوہ فروز ہون گے عرش مولا تے نبی پاک بیٹھے نے جیڑے ایتھے نبی پاک دا عرش تے جانا نہیں من دے جدوں بیٹھا ویکھن گے تے آکھن گے تو ہی محمد جدو یار دا حسن اٹھے ویکھن گے محمدی مصطفی محشر محمد مصطفی محشر میں تاہا بن کے نکلیں گے حشر میں تو نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ، اٹھا کر میم کا پردہ، حویدہ بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ، حویدہ بن کے نکلیں گے لباس آدمی پہنو، لباس آدمی پہنو جہاں لے آدمی جانا، لباس آدمی پہنو جہاں لے آدمی سمجھا، مسمل بن کے آئے، مسمل بن کے آئے تھے، مسمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا مزمل دا مانا عام سہری لوگ ہوئی کرتے ہیں، آخے چادر کالی کبڑی اوڑھن والا، پر صوفیا اولیاء فرماندے نے مزمل انہوں کہندے نے جڑا ہوئے تے نور پر لباس آدمی وچ آ جاوے، یا رسول سارے مل کے گئے تو مزمل بن کے آئے تھے، اے مزمل بن کے آئے تھے، تجلو ارے تجلا بن کے نکلیں گے محمد مصطفیٰ، جدوں بیٹھن گے اتھے عرش آدم تے بیٹھا سارے حمد کرن گے، منکر بھی مقر بھی دشمن بھی دوست بھی ہندو بھی کرار بھی سکھ بھی وہ بھی میں بھی رضوی بھی وہ بھی سارے حمد کرن گے، جدو عرش مولا تے بیٹھا بیٹھن گے بے بسم اللہ بند ہوئے دے شفاعت دے بوہے دے تالے بند ہون گے جڑا دوویں جہاناں دا اختیار رکھدا اے جڑا محمد اے اینے کنجی چگ کے حساب دا بوہا بھی کھول دینا اے تے شفاعت دا بوہا بھی کیونکہ باقی دوویں جہاناں دا محمد ہے ہی ایتھے بھی ہم دے اوتھے بھی ایتھے بھی با اختیار اوتھے بھی با اختیار او یا محمد کہنا چھڈ دیو یا نبی نو مختار کل من لو صدقے جاواں علم کتھے گیا ہے علم آ سکدا ہی نہیں علم ہوے تو ادھر محمد تے بے اختیار تے جتن دا اجتماع ہے ایک جگہ تے روشنی بھی ہوگی اندھیرا بھی ہوگی کفر بھی ہوگی ایمان بھی ہوگی انصاف بھی ہوگی ظلم بھی ہوگی ایتے زدین میں جمع نہیں ہو سکتی اجتماع زدین محال ہے یہ محال ہے تے ادھروں حمد ادھروں بے اختیار اے دونوں زدین نے جے حمد ہے تے مختار کل ہے جے مختار کل نہیں تے مر حمد بھی زدن اوٹھے حمد ہوئے گی ایتھے بھی حمد ہوئے گی سرکار دا اوٹھے بھی اختیار کلی ہوئے گا ایتھے بھی اختیار و محمد مصطفیٰ محشر نتاہر بن کے نکلیں گے محمد مصطفیٰ محشر نتاہر اے محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا اے اٹھا کر میم اے اٹھا کر میم کا پردہ ہوئے دا اے اٹھا کر میم کا پردہ ہوئے دا او دن حسن دا جلوہ کھلنا ہے امام قرطبی فرماندے نے کسے صحابی نے نبی پاک دا پورا حسن ویکھے آئی نہیں کسے نہیں ویکھے ہو کیوں اس واسطے مر گئے مرتے ہیں لاکھوں حسرت دیدار میں مر گئے مرتے ہیں لاکھوں حسرت دیدار میں پر کہیں اٹھتا نہیں پردہ رسول اللہ کا اٹھا کر میم کا پردہ ہوئے دا کون نکل رہے کملی والے نے فرمایا اخی یوسف میرا بھائی یوسف مٹھا ہے وانا ملیح میں سلونا ہوں یوسف علیہ السلام مٹھے تے میں نمکین ہوں اچھا ایمان نال دسو بندہ مٹھا کھاوے تے منہ پہ جاتا ہے کہ روزانہ مٹھا نہیں کھایا جاتا پر سلونا سال کھانے ہاں نیت کھانے رجدے ہی حضور فرما دینے وہ مٹھے نے میں سلونا اونوں ویکھن والا رج جاندے پر بلال تو پچھ او رجیا کہ نہیں او کہندے او جنے وارا ویکھیا گھور تیز ہو جاندے تے سالن وچ نمک نہ ہوے سواد نہیں ہوندا کیا ہوندا نمک تو بغیر مزہ نہیں ہوندا لے سارے نبیان دے ذکر پہ کرو جنہ تے کملی والے دا نمک نہیں پونا ذکری سب تھی کہ جب تک نمز کور ہو ذکری سب تھی کہ جب تک نمز کور ہو ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو حسنی نمکین والا ہمارا نبی حسنی نمکین ہے ماں حسن نمکین ہمارا نبی اے ہمارا ہمارا حسن نمکین والا ہمارا ذکر سب ٹھیک ہے جب تک نہ مذکور ہو محمد انہوں کہندے نے جڑا ایتھے بھی بااختیار ہے اوتھے بھی مختار کلے تائیں حمد جے بے اختیار ہوندا تے رب نام محمد وی نہ رکھدا سرکار دا ہر حسن و کمال ہر شان ہر شوکت ہر عظمت ہر سیرت ہر صورت ہر شان ہر خوبی ہر جمیل اختیاری ہے بے اختیاری نہیں تائیں محمد رب نے نام پایا ہے اس واسطے نام محمد تو پتا لگدا ہے سرکار مختار کل نے ایک شخص آیا مسند احمد بن حنبل دی حدیث عرض کیتا ہے کملی والیا میں اپنی حلق تو و احلق تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا تے اپنے گھر دیاں نوں ہی ہلاک کر بیٹھا سرکار نے پوچھیا کی کیتا ہے عرض کردا ہے سونیا میں روزہ رکھ کے صحبت کر لئیے سونیا ظلم کر بیٹھا وا کملی والے نے فرمایا جا رب دا حکم ہے قران نے چایا ہے تحریر و رقابہ تن جا مومن جناب گردن ایک آزاد کر ایک غلام مزاد کر عرض کردا ہے سونیا میں تے اپنی گردن دا مالک ہاں میرے کول ہور گردن کوئی نہیں ہور انسان میرے کول غلام کوئی نہیں جنوں میں رب دے رستے دے اندر آزاد کرا سرکار نے فرمایا جا فرمایا تو جناب مسلسل روزے رکھ عرض کردا ہے ہاں سرکار نے فرمایا جا جناب والا مسلسل روزے رکھ جناب 60 دن دو مہینے مسلسل روزے رکھ شہرین متتابع ہیں عرض کردا ہے سونیا جانی ما جانی بے ذالک جو کچھ میرے نال بنیا ہے روزے دی وجہ نال بنیا ہے ہاں جی ایک دا اے حال ہے تے 60 دا کی بنے گا سرکار نے فرمایا جا 15 ٹوپیاں دا جناب ہاں جی سرکار نے فرمایا 60 ٹوپے جناب والا ہاں جی او جناب تو رب دے رستے تے صدقہ کر دے ہاں جی عرض کردا ہے کملی والیا میرے کول دے شے کوئی نہیں سویرے نو کھان نو لبدی تے شام نو نہیں لبدی سرکار نے فرمایا اچھا جے تیرے کول نہیں انے چیر نو حالے گفتگو جاری ہے ایک شخص ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آوریا سرکار نے فرمایا جا اے تو لے جا آپ بھی کھا بلکہ ایک گل وچ ہور سرکار نے فرمایا اینو چک کے لوکاں نو ونڈ دے تیرا صدقہ پورا ہو گیا حالانکہ 60 ٹوپے پورے نہیں جا اینو ونڈ دے عرض کردا سونیا ماں بہن لا بات جل مدینہ تے احق کو منی عرض کیتی کملی والیا مدینے وچ میرے تو ڈاڈا کوئی صدقے دا مستحق غریب ہے ہی نہیں سرکار نے فرمایا اچھا اٹھ آپ بھی کھا اپنے بچیاں نو کھوا تیرا صدقہ پورا ہو گیا ہے توجہ کرو خدا دی قسم اس حدیث وچ اے لفظ نہیں آیا کہ سونا ٹھہر جاندا ہوئے کہ جبریل آون گے بھئی آخر قرآن دا فیصلہ ہے کوئی جبریل آن کہ چلو محبوب نہیں کر سکدا تے اگلا کر لے جو نہیں کر سکدا تے اس تو اگلا کرے جو نہیں کر سکدا اس تو اگلا کرے جبریل امین دا انتظار نہیں کیتا یا وہ سوال کردا ہے یا حکم بدل جاندا ہے کیوں اس واسطے کہ ایتھے وی بات یار اوتھے وی خالق کل نے عرب کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے عرب کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہے عرب اختیار ہے. انہوں فرمایا جا تم بھی کھا اپنے بچوں نے بھی. اللہ اکبر. کیوں کہ سرکار دا نام ہے محمد تے سرکار دے اندر خوبی اختیاری ہے ہر تے سرکار نے رسول. اور تانوں تے پتہ ہے حضرت جبریل امین نے رب نو کدی ویکھ کے توجہ کر جبریل امین نے رب نو کدی دیکھ کے کلام نہیں سنیا. اے ٹیپ پہ پردے نے تساں سنیا مینو تسی آکھو گے اساں چشتی دی تقریر سنی. جڑا اس ٹیپ جو سنے گا وہ بھی آکھے گا اساں چشتی دی تقریر سنی. کہ وہ بھی سچ رہا تسی بھی سچ کہہ دے لیکن انہیں ٹیپ تو سنی ہے مینو ویکھ کے نہیں سنی. مینو ویکھ کے تساں سنیا. رب فرماندا ہے فی لوح محفوظ ٹیپ جویں کلام محفوظ ہو جاندا ہے رب نے اپنا کلام ٹیپ کر چھڈیا لوح محفوظ دے اوپر. لوح محفوظ دا ٹیپ ہویا کلام حضرت جبریل امین لے کے نبی پاک کول آ جاندے سن. کوئی نبی جنہیں رب نو ویکھے آوئے تیر او دا کلام سامنے سنے آوئے. انہو لقول رسول کریم رسول کریم دا فرمان جیڑا کہ رب دا قرآن ہے. اے بلا واسطہ سنن والا ہے اوہ لوح محفوظ تو پڑھن والا اون دے ویچ تے ان دے ویچ پھر کے اسے واسطے اے اختیار ویچے او بے اختیار ہے. جبریل امین بے اختیار ہے اے با اختیار ہے. قرآن دا والا پیش کرنا تیسویں پارے دن رب نے فرمایا اللہ من اذن له الرحمن وقال صوابا. اذن له ایک نو اجازت ملنی ہے. لہو ہو ضمیر واحد واسطے بولی جاندی. ایک نو قیامت والے دن اجازت ملنی ہے. جبریل دا بولنا بند ہن اوہی بولن گے قیامت والے دن اور اوہی کنڈا کھولن گے جڑے محمد نے. لباس آدمی پہنو جہان آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے مزمل بن کے آئے تھے تجلو بن کے. مدینے والے جی قسم آخری لفظ نے مزمل بن کے آئے تھے تجلو گے محمد مصطفیٰ معاشر میں تا بن کے نکلیں گے اٹھا کر می کا پردہ ہوئے دو. اللہ رب العالمین اپنے پاک حبیب دا صدقہ سنیا سنایا قبول و منظور فرماوے. دس جی میں مریض آدمی ہاں ان چیر میرے کو بولیا نہیں جانا. میں تاریخ لے کے آیا میں انٹرویو دین نہیں آیا. میں کنو انٹرویو دین کنے میرا انٹرویو لینا. اللہ دی رحمت نال میں 20 سبق روزانہ پڑھانا فقہ اصول اور حدیث صبح سویرے 3 بجے تو 3:30 بجے عشاء دی نماز پڑھ. میرے پلے دا آوے گا تے آن کے میرے کول انٹرویو لے تو ساں کی انٹرویو لینا. میں تاریخ لے گیا ہے نے اللہ رب العالمین اپنے حبیب دا سرگا ہے محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا بن کے نکلے. سارے تو سارے فرمائش کی تھی اچھی آواز نال بولو. محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا گے. محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا گے. اٹھا کر میم کا پردہ اٹھا کر. واہ واہ. اس مسجد درو دیوار بھی انہوں یاد کر دے رہے. اٹھا کر نیم کا پردہ ویدا بن کے نکلیں گے. اٹھا کر نیم کا پردہ ویدا اٹھا کر نیم کا پردہ ویدا بن کے نکل. لباس آدمی پہنا شکل بچری دا حس اولا دیوے قرآن دے چولا. شکل بچری دا حس اولا وہ دیوے قرآن دے چولا. متا اکھ وچ پوی پھولا پٹا پیروال کیا پوچھ دی. متا اکھ وچ پوی پھولا پٹا پیروال کیا پوچھ دی. لباس آدمی پہنا جہاں لے آدمی سمجھا. مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے. اے مزمل بن کے آئے تھے تجلا. یا ایو ہر مزمل قم الليل. اے لباس بشریت جاون والے آ. اے چادر لباس بشریت دی پاون والے آ. قم اٹھ کھڑے ہو جا. قیام کر. کیا کر؟ کیوں تو ادو بھی قیام کردا سیں جدو ناسمانا سن دے نظم. شیخ فرید الدین عطار رومی فرما دے لے. اقبال دا پیر رومی فرما دے. عشق دے سات بازار نے اسی ایک پھر آئے فرید الدین ستے پھر آئے. وہ فرید الدین منطق اتارج فرما دے. فرمایا جدو رب نے اپنے پاک حبیب دا نور پیدا فرمایا اس نور نے ہزارہ سال رب نو سجدے کیتے. ہزارہ سال قیام کیتا ہزارہ سال رکوع کیتے. اس طرح رب دی عبادت کیتی اس نور مصطفیٰ نے. رب نو اپنے حبیب دے نور دی او ادا پسند ایسی آئی انہیں قیام تے رکوع تے سجدہ کٹھا کر کے تے مومنہ نو نماز دے دیتی. نماز دے دیتی ہے تاکہ جدو پنج ٹائم دی نماز پڑھے میرے حبیب دے نور نو یاد کرے. لباس آدمی پہنا جہاں لے آدمی سمجھاؤ. مزمل بن کے آئے تھے تجلو. یہ مزمل بن کے آئے تھے تجلو. تجلو اے تجلو او تجلو. تجلو بن کے نکلے گے. مزمل بن کے آئے. سست پی جاؤ تسی لوگ. اللہ رب العالمین قبول و منظور فرماوے. زندگی باقی تو ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ. علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں ہی شخصاں دے لوکاں دے وچوں نے جنہاں نے خالی شہر کاموکی دے اندر نہیں میں نو جتھے بھی موقع ملیا ہے خطاب و بیان واسطے یا اپنے دوسرے سلسلیاں دے اندر جان دے واسطے رضوی شہید رحمت اللہ علیہ دا نام پورے ملک دے اندر وجدا ہے پیا اور بالخصوص شہر کاموکی دے در و دیوار حالے تک نوحہ کنانے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ گلیاں روندیاں نے دشمن پیچھے یار کا دشمن اگے دوجی نشانی یار دے عاشقاں دے نال تے یار دے دوستاں دے نال تے یار دے یاراں دے نال اینا پیار کرو اپنے یار پیچھے رہ جاؤ تے یار دے یار کے ہو جا پرانے رفیق کے سفر نے اس حقیقت نو یہ سمجھدے نے میں قرآن و حدیث دے نال ثابت کرنا کہ عشق دیاں سب تو وڈیاں آخری تے ابتدائی ہوئے نشانیاں نے سبحان اللہ نبی پاک دا عاشق حضرت عاصم صحابی رسول جنگ دے اندر شہید ہون لگے شہید ہون دے آخری ٹائم میں عرض کیتی رب العالمین میں ساری زندگی تیرے کسے سرکار دے دشمن دا ہاتھ نہ لگ جاوے یا رب العالمین میرے تے کرم فرمائی شیخ محقق مدارج جنت نقل فرماوے نے حضرت عاصم دی جدوں شہادت ہو گئی سر کرم کرن واسطے کافر اگے ودے رب القرآن کریم نے رب وفادار ہے رب نے اپنے حبیب دے عاشق دی وفا اس طرح کیتی ہے حکم فرمایا ہے فوراً پھیاں نو فوراً ڈیموان نو حکم دتا جاؤ میرے پاک نبی دے عاشق دے لاشے نو چارے پاسے جناب بھیڑا نے آن کے ڈیموان نے آن کے گھیرا پایا ہے دشمن اگے ودن انہیں کتارا پا لیا بے شعور نو شعور مل گیا ہے کیوں اس واسطے کہ رب دے حبیب دے عاشق دے لاش کی عبادت کرنی ہے ایمان والے توجہ فرما حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لاشا مبارک چارے پاسے کتارا بنا کے موجود نے پھر اگے دشمن بدے نے منہ دے اندر پھر پیندے نے اور قربان جانا جدوں رات پئیے دشمنوں نے سوچیا چارے پاسے ہلکا بنا کے سو جائیے صبح اٹھا گئے داخل کرم کر گئے قربان جانا رب العالمین نے سیلاب رات آج پھر کھا رہے ہیں کیسے تگری شہید کیسے اس نورانی چوک تو حاصل کریں اور قربان جانا سیلاب آیا بچوں لاشے نو اٹھا کے لے گیا دشمن سویرے اٹھے حضرت عاصم پاک دا جسم مبارک نظر نہیں آیا ثابت ہویا جڑا نبی دا سجا سکے او عشق دی پہلی نشانی ہوے جڑا نبی دا دشمن ہوے گا او دے نال نہیں دشمنی رکھے گا کہ کبھی برداشت نہیں کرے گا اے جسم نہیں کبھی میرے نال لگ جائے تے اللہ مار رضوی شہید رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اس وقت تک تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ سینے نال لاؤ والے رسول دے دشمن نہ. امام اہل سنت فرمایا